الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محترم اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ایک عاشق اکبر رضی اللہ کے عشق و محبت اور سوز و گداز کے واقعات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ. عاشق اکبر سے میری مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. عاشق اکبر یہ اصطلاح نہیں ہے، یہ میرے ذہن میں ایسے ہی آ گئی کہ یہ صدیق اکبر ہے تو ایمان سے عاشق اکبر بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. صدیق اکبر یعنی کہ بہت بڑا سچا، بہت زیادہ سچ بولنے والا، یہ صدیق اکبر بھی ہے اور یقیناً عاشق اکبر بھی ہے. عبد الوہاب شاعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبقات کبریٰ میں بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفات ظاہری کے بعد حضرت ابو بکر صدیق عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر غم و حزن غالب آیا، اس قدر غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ مغلوب ہوئے کہ ان کا جو کلیجہ تھا وہ جل بھن کر کباب ہو گیا تھا، حتیٰ کہ ان کے مبارک منہ سے کباب بھننے کی بو آتی رہتی تھی. عشق تو سبھی دعویٰ کرتے ہیں، ایک ہم بھی عاشق رسول بنتے ہیں، ہم لوگ بھی، ہر دوسرا آدمی ہم میں سے عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے، میرے خیال میں سبھی کرتے ہوں گے، لیکن ان کا مقام عشق دیکھیں اور اپنا دعویٰ دیکھیں، اتنی انہیں سرکار سے محبت تھی. آپ کے آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ ظاہری کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بس دنیا میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، اس قدر غمگین رہتے تھے، اس قدر رنجیدہ رہتے تھے کہ بس. اور دنیا میں اگر رہے بھی آپ کے بعد تو صرف 2 سال اور 3 مہینے، اس کے بعد آپ نے بھی رحلت کر دی. اور کبھی کبھی ایک دیوانگی کی کیفیت ساری ہو جاتی تھی اور آپ اپنے حواس مبارکہ کو قابو میں نہیں رکھ پاتے تھے، یعنی کہ ذہن جو تھا وہ بالکل عشق میں سے ہو جاتے دیوانے کہ کچھ ہوش نہیں رہتا تھا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی عشق عشق ہوتا ہے. لوگ عاشقوں کا مذاق اڑاتے، یعنی یہ بھی کیا عشق ہے کہ ہوش ہی نہیں، ادھر پڑا ہے، ادھر ہاتھ مار رہا ہے، ادھر پیر مار رہا ہے. بعض اوقات جو جعلی ہوتے ہیں ان کی پذیرائی میں نہیں کر رہا، جو حقیقی عاشق ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، جس کے بارے میں کسی شاعر نے بھی خوب ترجمانی کی اس کے جذبات کی. نہ کسی کے رقص پہ طنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے رسول نے ایسا نوازا کہ کبھی کبھی ان کے ہوش جو تھے وہ نہیں رہتے تھے. اے کاش سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بلا شبہ عاشق اکبر ہیں، ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کروڑویں کے کروڑویں کا کروڑواں کا کروڑواں حصہ بھی اگر ہمیں نصیب ہو جائے, خدا کی قسم ہمارے دلوں کی کائنات بدل جائے. اے کاش دولت عشق سے للہ یہ جھولی بھر دو, دولت عشق سے للہ یہ جھولی بھر دو, ہو گناہگار پہ احسان مدینے والے. آپ نے یہ مشہور واقعہ تو یقیناً سنا ہوگا کہ جب میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے سوئے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے, وہ واقعہ بھی بڑا ایمان افروز اور پرسوز ہے. جب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار طور کی طرف تشریف لے گئے, اول تو وہ مبارک پہاڑ اور اس کی چڑھائی بہت اونچی, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو درخواست کی کہ حضور میرے شانوں پر سواری فرمائیں, تو سرکار نے یہ درخواست قبول کی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک شانوں پر سوار ہو گئے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر اوپر چلنے لگے تاکہ وہ قدموں کے نشانوں اور پنجوں کے بل چل چل کر لے گئے. وہ اتنا راستہ ہم کمزوروں کے لیے دشوار گزار ہے کہ ہم مطلب یعنی کہ اس پر چڑھے تو ہمیں پتا چلے. دوبارہ لیے کہ جب غار مبارک آ گیا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, ہم تو جب کہیں جاتے ہیں تو جو بزرگ ہوتا ہے اس کو ہم صلاح کرتے ہیں کہ آپ پہلے اندر داخل. صدیق اکبر نے عرض کیا حضور آپ ٹھہریے پہلے میں جاؤں گا. یہ بھی عشق تھا کہ کہیں کوئی موذی جانور چھپا ہوا نہ ہو جو ہمارے آقا کو ڈس لے, یہ ان کی محبت تھی. تو آپ اندر داخل ہوئے اور وہاں کچھ صفائی وغیرہ کی. غار میں جگہ جگہ سوراخ بنے ہوئے تھے, ان سوراخوں کو اپنی چادر مبارک کے پرزے کر کے بند کر دیا, کپڑا ختم ہو گیا, ایک سوراخ باقی رہ گیا. خیر یہ اندر تشریف لائے, سرکار اندر تشریف لائے اور اب سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں اپنے سر اقدس کو رکھے استراحت فرمانے لگے. کیا قسمت تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ دو جہان کی نعمتیں آج حضرت ابو بکر کی گود میں دھری ہیں. ایک سوراخ جو بند کھلا رہ گیا تھا, احتیاطاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوراخ مبارک پر اپنا انگوٹھا رکھ دیا تاکہ کوئی اگر ایسی چیز ہو تو وہ باہر نہ نکل. اب اتفاق کی بات کہ اس غار میں ایک سانپ رہا کرتا تھا, اور بہرحال مورخین اور اہل سیر کہتے ہیں کہ اس نے بہت پہلے کسی نبی سے, نبی آخر الزمان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ مطلب تشریف لائیں گے اور وہ زیارت کا مشتاق تھا. اور جب فیضان نبوت کی بھینی بھینی خوشبو اس غار میں پھیلی اور سانپ کے مسام دماغ خوشبوئے نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے معطر ہوئے, وہ تڑپ گیا اور وہ ہر سوراخ پر پھرا کہ کہیں سے راستہ مل جائے, کہیں راستہ نہیں ملا. پھر وہ انگوٹھے والے سوراخ پر آیا, یہاں جگہ کوئی نرم معلوم ہوئی لیکن پھر بھی وہ بند گئی. تو اس نے مطلب مجبور ہو کر, وہ بھی عاشق تھا, عشق سے مغلوب ہو کر اور بےتاب ہو کر اس جگہ کو ہٹانے کے لیے اس نے بھی مطلب اس پر اپنے دانت آزمائے کہ شاید یہ چیز ہٹ جائے. تو اس نے جب اس پر ڈنک مارا تو انگوٹھا سرک گیا, کیونکہ بہت زیادہ مطلب نہیں کہ وہ سانپ کے اندر بہرحال وہ زہر تو ہوتا ہی ہے, تو تکلیف جب شروع ہوئی تو وہ انگوٹھا ہٹ گیا اور گرم گرم آنسو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چشمان کرم سے بہ نکلے اور وہ اشک عشق جب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجہ کریم پر بوسہ لینے کے لیے جھکے, سرکار کی آنکھ کھل گئی. دل تو نبی کا سوتا ہی, صرف آنکھ سوتی, آنکھ مبارک کھل گئی. فرمایا کہ ابو بکر کیوں روتے ہو؟ عرض کیا, حضور مجھے سانپ نے ڈس لیا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً اپنا لعاب دہن اس زخم مبارک پر لگایا اور زہر جو تھا وہ اس کا اثر زائل ہو گیا. الحمدللہ. بہرحال سانپ جو تھا وہ کہا جاتا ہے کہ باہر آ گیا تھا اور اس نے ڈسنا نہیں تھا, وہ تو عاشق تھا اور وہ سرکار کی زیارت کر رہا تھا. واللہ شاعر نے سانپ کے جذبات کو بڑا پیارا نظم کیا, یعنی وہ سانپ جو ہے گویا زبان حال سے بےتاب ہو کر کہہ رہا تھا جب وہ باہر نہیں نکل پا رہا تھا, تو گویا وہ کہہ رہا تھا آسے آسے عمر گزاری جھلے خار ہزارہ, آسے آسے عمر گزاری جھلے خار ہزارہ, مالی باغ نہیں ویکھڑ دیدا جدوں آیا بہارا. یعنی اس امید پر میں نے اپنی زندگی گزار دی کہ کبھی تو میری قسمت میں بھی بہار آئے گی, اور جب میری قسمت کا گلشن بہار سے مہکنے لگا تو مالی نے مجھ پر پابندی ڈال دی اور بہار سے مجھے محظوظ ہونے سے روک دیا. تمہارے لیے کہ میرے پیارے سہی بھائیوں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انگوٹھے پر زخم کھا لیا, اس وقت تک انگوٹھا نہیں ہٹا, یہ بھی آپ کا عشق تھا. امام علیہ سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان بڑی پیاری بات ارشاد فرما گئے کہ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے تو ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر عصر کی نماز قربان کی تھی. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کی گود میں سر اقدس رکھے استراحت فرما رہے تھے. سورج غروب مقام غروب کی طرف بڑھ رہا تھا. مولا علی پریشان تھے کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں, نماز کے لیے سرکار کو جگاتا ہوں تو ان کے آرام میں خلل پڑتا ہے, اور نہیں جگاتا ہوں تو نماز قضا ہوتی ہے. آخر کار فیصلہ یہی کیا کہ نماز قضا ہو جائے گی تو پھر ادا کر لیں گے. تو آپ نے سرکار کے آرام کی خاطر اپنی نماز قربان کی, حتیٰ کہ سورج ڈوب گیا تو آنکھ کھلی, اور وہی بات کہ حضرت علی سے فرمایا کہ کیا بات ہے, کیوں رو رہے؟ تو مدعا عرض کیا سرکار کے لیے کیا مشکل تھا. فوراً سورج کو حکم دیا اور وہ واپس ڈوبا ہوا سورج دوبارہ نکل آیا, اور حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے نماز پڑھی, پھر جا کے سورج دوبارہ غروب ہوا. تو بہرحال میرے آقا نعمت عاشق ماہر رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. عصر سب سے افضل نماز ہے کہ وہ بہت مصروفیت کا وقت ہوتا ہے, اس وقت لوگ کاروبار میں کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں, پھر بھی جو نمازی ہیں وہ کاروبار کو لات مار کے نماز کے لیے آ ہی جاتے ہیں مسجد میں, اور جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں دنیا کی محبت میں گرفتار لوگ ہوتے ہیں وہ بارہ لیے کہ اکٹھی پڑھ لیتے ہیں, حالانکہ اجازت نہیں ہے قضا کرنے کی. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے, صدیق بلکہ جان فدا ان پہ کر چکے. مولا علی نے تو نماز واری, صدیق اکبر نے جان واری, صدیق بلکہ جان فدا ان پہ کر چکے, اور حفظ جا تو جان فروز غرر کی ہے. یعنی جان کی حفاظت یہ تمام فرائض کی جان ہے, یعنی کہ جان کی بھی حفاظت کرنی بہت لازمی ہے. تو مولا علی نے اگرچہ نماز قربان کی اور صدیق اکبر نے جان قربان کی, پھر فرماتے ہیں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز. یا رسول اللہ آپ کی شان بھی کیا ہے, صدیق اکبر کا زہر اتار دیا اور سورج کو بھی لوٹا دیا, تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. انسان جو کر سکتا ہے وہ تو کر چکے تھے, جان اور نماز دونوں قربان کر چکے تھے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. تو فرمایا کہ ثابت ہوا کہ جتنے بھی فرائض ہیں وہ سب شاخیں ہیں, فرا ہے شاخیں, اصل الاصول بندگی سائن جڑوں کی جڑ جو ہے, اصل معنی جڑ, جڑوں کی جڑ یہ سرکار کی غلامی ہے, کہ ان کی غلامی کے بغیر عبادت عبادت نہیں ہے, جینا جینا نہیں ہے. تو یہ اصل میں بندے تھے, اصل میں غلام تھے اور اصل میں عشاق تھے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوا, یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تشریف لے گئے, سرکار کے ساتھ حاضر ہوئے, اس وقت کفار ناہنجار جو تھے وہ بھی تقریباً غار تک پہنچ گئے تھے, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشویش میں پڑ گئے تھے کہ اب کیا ہوگا, کفار تو بالکل پہنچ گئے. سرکار عاشق اکبر کو دلاسا دے رہے تھے, وہی نازل ہو گئی. چنانچہ پارہ دسواں سورہ توبہ اور آیت 40 اور ترجمہ پیش کروں گا عاشق ماہ رسالت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنز ایمان سے. اور ہمیشہ آپ کو یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں کنز ایمان ضرور بسائے. قرآن شریف کا یہ ترجمہ ہے, ہمارے المکتبۃ المدینہ کے اسٹال سے باہر آپ خرید فرما لیں ہدیے پر, اور یہ اپنے گھر میں رکھا کریں اور اس کو کھول کے بھی دیکھا کریں. یہ عاشق رسول کا ترجمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ اس سے مطلب سیکھنے کو ملے گا. چنانچہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ثانیت نین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے, جب اپنے یار سے فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار فرماتے تھے جب اپنے, اور قرآن نے اس کو صاحب ہی کا یار دوست, اس کو یار غار بھی بنایا تو یار مزار بھی بنایا. جب اپنے یار سے فرماتے تھے لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کھا, بے شک اللہ عز و جل ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کھا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. الحمدللہ. تو قربان جائیے, ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی. شاعر کہتا ہے کہ یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقہ کرنے والا, یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقہ کرنے والا, منزل صدق و عشق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ, انگوٹھا رکھا سانپ کے دل پر, زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر, انگوٹھا رکھا سانپ کے دل پر, زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر, یہ سب کچھ ہے خاطر دلبر رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہاں سرکار دلاسا دے رہے تھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, وہی بھی آ گئی. اور اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب حفاظت کے کتنے پیارے فرمائے قربان. اللہ تعالیٰ نے کبوتری کو حکم دیا کہ تو انڈے دے دے, تو کبوتر کا ایک جوڑا وہاں پہنچ گیا, انڈے دیے اور کبوتری اس پر بیٹھ گئی غار کے دہانے پر. مکڑی کو حکم دیا تو جالا تان لے, تو جالا تان لے. چنانچہ مکڑی نے ایک مطلب ہے کہ پورے غار کے منہ پر جالا پور دیا. کفار نانجار جب قریب آئے تو انہیں شک ہوا کہ ادھر قدموں کے نشانات محسوس ہو رہے ہیں, ہو نہ ہو یہاں گئے ہوں گے. تو دوسرے نے کہا یار تیرا دماغ خراب ہو گیا, یہاں سے اگر گئے ہوتے تو یہ اتنا بڑا مکڑی کا جالا تیرے کو نظر نہیں آتا, اور یہ کبوتری اندھے دیکھ, اندھے دے رہی ہے کبوتری مدد سے بیٹھی ہے, وہ اڑ جاتی جالا کم از کم ٹوٹ جاتا. اور کفار لوٹ گئے. گرگٹ کی بات آئی تو یہ عرض کر دوں, گرگٹ ہی کی نسل سے یہ چھپکلی جو ہے نا, چھپکلی اور گرگٹ جو ہے نا یہ خالہ ممو کے, انہیں ایک ہی فیملی ہے ان کی. تو گرگٹ یہ مطلب جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نمرود نے آگ روشن کی تو گرگٹ اس آگ کو بھی پھونکتا تھا, اس کو پھونک مارتا تھا, حالانکہ یہ اپنے مطلب زوم فاسد میں آگ کو پھونک کر ہی سمجھتا کہ میری وجہ سے آگ بھڑک رہی ہے اور میں آگ کو بڑھا رہا ہوں, حالانکہ آگ تو اتنی بڑی تھی کہ وہ قریب جاتا تو خود بھی جل بھون کر کباب ہو جاتا, دور سے پھونکے مار رہا تھا. تو اس کی آگ اس کی پھونک سے کوئی فرق نہیں پڑا. اسی طرح کفار کی طرف اشارہ کیا کہ یہ غار میں ہے, سرکار کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی, کوئی نقصان نہیں پہنچا. تو اب اس گرگٹ کو یہ سزا ملی گستاخی کی کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ گرگٹ کے بارے میں فرمایا چھپکلی جو اس کی نسل سے, کہ اس کو جب مارو ایک وار میں مارو تو سونے کیا, دو وار میں مارو اس سے کم, تین وار میں مارو اس سے کم, والا حاضل قیاس انہیں اسی پر کہ جتنے زیادہ وار ہوں گے اتنا ثواب میں کمی ہوگی. تو یہ چھپکلی جو اس کو مارنا ثواب ہے نا, اس کو جب بھی دیکھو ایک وار میں اس کا کام پورا. اب یہ نہیں کہ مسجد کی دیواروں کو خون آلود کرنا شروع کر دیں. یہ گرگٹ کے بارے میں یہ روایت جو میں نے بیان کی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے جو آگ لگائی تھی اس کو پھونک مارتا تھا, یہ روایت بہار شریف کے 16 حصے میں, غالباً 15 حصے میں, غالباً 15 حصے میں. اور یہ بھی ہے کہ اس کو مارنے میں 100 نیکیاں یہ چھپکلی کو, یہ بھی روایت بہار شریعت کے 15 حصے میں میں نے پڑھی تھی. بہرحال تو یہ ضمناً ذکر آ گیا کہ اس کو گستاخی کی سزا ملی ہے نا. اور کبوتر کو کیا انعام ملا؟ کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو کبوتر ہیں آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ بے شمار کبوتر جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں نظر آتے ہیں, کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد بہت کبوتر ہوتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ یہ اسی کے نسل سے جنہوں نے غار طور پر سرکار کی خدمت کی تھی, تو ان کو یہ نام ملا کہ یہ اب مطلب یعنی کہ الحمدللہ مطلب وہاں خوب یعنی کہ لوگ ان کو دانے کھلاتے, اتنے کھلاتے ہیں کہ مطلب یعنی کہ پڑے رہتے ہیں, بہت پڑے رہتے ہیں, اتنی خدمت ہوتی ہے. ان کو مارنا اڑانا یہ سب حرام ہے, کبوتر کو مار نہیں سکتے, حرام اڑا بھی نہیں سکتے, لوگ اڑا بھی دیتے ہوں گے لیکن یہ حرام ہے. حدود حرم میں, حدود حرم بہت بڑی ہے, پورا مکہ حرم میں شامل ہے, اس کے بعد بھی حدود حرم ہے. یہاں کا کوئی جنگلی جانور جو ہو اس کو نہیں مار سکتے, وحشی جانور اس کو شکار نہیں کر سکتے, اس کو ڈرا بھی نہیں سکتے. یہاں تک کہ بہار شریف میں لکھا ہے کہ ایک ہرن اگر دھوپ سخت ہے اور کسی پیڑ کے نیچے آرام کر رہا ہے ہرن, تو آنے والا جو ہے وہ اپنے سائے کے لیے چاہے کتنی دھوپ ہے اس ہرن کو ہٹا نہیں سکتا, اس کو بیٹھتے ہیں, ہٹائے گا تو گناہ گار حرام. اسی طرح مطلب ہے کہ وہاں کیا وہ خود رو پیڑ جو ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کاٹ سکتے, اس خیر کی اجازت دی ہے سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی اور گھاس جو ہے اس کے توڑ اکھیڑنے کی اجازت نہیں ہے, تر گھاس جو ہوتی ہے درخت کاٹنے کی اجازت نہیں حدود حرم کے. تو مہاراج ایک کبوتر کو ایک انعام ملا, مکڑی کو کیا انعام ملا؟ مکڑی, مکڑی کا ایک انعام تو میں نے مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے کسی کا شعر لکھا تھا, وہ پہلے میں نے دیکھا تھا, عربی میں شعر تھا, اس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ پروانہ حسین ہے, پروانہ حسین ہے لیکن مکڑی حسین تر ہے, مکڑی جو ہے وہ حسین تر ہے. اسی نسبت سے کہ مکڑی کو یہ سعادت ملی ہے کہ اس نے مطلب سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غار میں تشریف لے گئے تو غار طور پر اس نے جالا پورا تھا. تو یہ اس کو مطلب یعنی کہ وہ جب سے یہ میں نے پڑھا تو مجھے بھی مکڑی سے بڑا انس ہو گیا ہے. اور جالے بہرحال اتارنے جائز ہیں, بلکہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ جس گھر میں جالے لگے ہوئے ہوں تو اس کو اتار دینا چاہیے کہ نہیں اتاریں گے تنگ دستی آئے گی. خیر وہ میں عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی آپ کو پیاری پیاری اور عشق و محبت سے بھرپور وہ باتیں بیان کر رہا تھا, اور ان گمنام گوشوں کو آپ کے سامنے آشکار کر رہا تھا کہ شاید ان میں سے کئی باتیں ایسی ہوں گی جو پہلے آپ نے کہیں نہ سنی ہوں. یہ بہت بڑا عاشق رسول تھے بخدا, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عاشق اکبر تھے. بس صدیق اکبر ویسے بھی آپ کو پتا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, یہ ان کی شان ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جو سب سے افضل ہو انسانوں میں سب سے افضل نبیوں کے بعد اور وہ عاشق رسول نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ یہاں تو بابا جو کچھ ملتا ہے خدا کی قسم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹ کر ہی ملتا ہے. واللہ جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی, جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی, جو کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. کہ جو ان کے قدموں سے لپٹا پوری کائنات اس کے قدموں سے لپٹی, اور جو ان سے پھرا ان سے دور ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہی اس سے پھر گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا اور نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک. خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا. تو یقیناً دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. بہرحال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غم مصطفیٰ پہ نڈال ہوتے چلے گئے اور آپ کی صحت مبارکہ جو تھی وہ متاثر ہونے لگی. اب سوتے ہیں تو ان کا تصور, جاگتے ہیں تو ان کا تصور, کام کرتے ہیں تو ان کا تصور, اور ان کے غم میں گھلتے جاتے ہیں, ان کی محفلیں یاد آتی ہیں, ان کا تبسم ریز ہونٹوں کی جھلک یاد آتی ہے, تڑپتے رہتے ہیں, پھڑکتے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ آپ مطلب انہیں کہ بہت زیادہ مطلب انہیں کہ کمزور پڑنے لگے. تو لوگوں نے مشورہ دیا کسی طبیب کو دکھایا جائے. تو ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے طبیب نے دیکھ لیا ہے. عرض کیا گیا پھر طبیب نے کیا کہا, پھر طبیب نے کیا کہا, تو آپ نے گویا اس طرح مطلب فرمایا فعال لما یرید. یہ آیت مبارکہ سورہ بروج کی 30 پارہ, جس کا ترجمہ کنزول امام شریف میں اس طرح, ہمیشہ جو چاہے کرنے والا, فعال لما یرید, ہمیشہ جو چاہے کرنے والا. تو لوگ اشارہ سمجھ گئے کہ اب مطلب یعنی کہ انہیں علاج کی ضرورت نہیں ہے, اور رضا مولا عظما اولا کا یہ مطلب اظہار ہے کہ اللہ کی جو مرضی ہے وہی ہوگا اور ہمارا بس نہیں چلے گا. کسی نے کہا نا میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نہ طبیبو, میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نہ طبیبو, میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ. تو بہرحال یہ کہ اس طرح کہ یہ عاشق تھے اور بڑے عجیب و غریب شخصیت کے مالک تھے. آخر کار ایک بار آپ نے خواب دیکھا, سیدنا صدیق اکبر عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا جو شواہد النبوہ میں علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے ہیں خواب میں. اور آپ نے سفید لباس زیب تن کیا ہوا ہے, پھر دیکھتے دیکھتے وہ سفید لباس جو تھا وہ سبز لباس میں تبدیل ہو گیا, اور سبز لباس میں بھی وہ چمک دمک پیدا ہو گئی کہ نگاہیں سیرا ہونے لگی, نگاہیں نہیں ٹھہرتی. پھر سرکار مدینہ راج نے قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ فرمایا, سلام ہوا اور مصافحہ فرمایا, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک لے کر, اپنا دست مبارک, اپنا مبارک ہاتھ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سینے پر رکھ دیا, جس سے دل اور سینے کی جو تکالیف تھی وہ ختم ہوئی, سکون ملا, چین آئے. اور ارشاد فرمایا, ابو بکر کیا ہم سے ملنے کا وقت قریب نہیں آیا؟ جیسے یہ سنا تو آپ پر گریا تاری ہو گیا اور آپ ایک دم رونے لگے, اتنا رونے لگے کہ اطراف میں جو لوگ تھے گھر میں وہ سب جاگ گئے اور سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہیں تو آنکھیں بند اور آرام فرما رہے, اس قدر پھوٹ پھوٹ کر رو کیوں رہے؟ پھر آپ نے عرض کیا, خواب ابھی خواب ہی ختم نہیں ہوا, رو رہے پریکٹیکل سامنے دیکھ رہے لوگ کہ آنسو جا رہے ہیں اور یہ رو رہے, رونے کی آواز ہے, کیوں رو رہے کسی کو نہیں پتا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اب عرض کیا, صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے آپ کی ملاقات کا شرف مجھے کب حاصل ہوتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے تو سرکار مدینہ راہ پہ قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب گھبراؤ نہیں, ان قریب تم ہم سے آ کر ملو گے. آنکھ کھل گئی, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اطمینان کی سی کیفیت طاری ہو گئی اور مطمئن ہو گئے کہ اب جلدی جلدی دنیا کے جنجال سے آزادی ملے گی اور محبوب باکمال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال میں گم ہونے کا موقع ہے, اب ان کے محفلیں ہیں. اور آپ نے یہ وصیت فرمائی, کہ جب میرا وصال ہو جائے تو جب میرا جنازہ تیار کر لو تو اس کو مزار پرانوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب رکھ دینا اور میرا سلام عرض کرنا. یا رسول اللہ, ابو بکر صدیق سلام عرض کرتا ہے اور اجازت کا طالب ہے, اگر آپ اجازت دیں تو اس کی تمنا ہے کہ آپ کے قدموں میں دفن ہو جائیں. اگر دروازہ مبارکہ خود بخود کھل جائے تو مجھے اندر دفن کر دینا, ورنہ جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا. تو میرے پیارے سائے بھائیوں, جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا اور جنازہ مبارکہ کو حجرہ پاک کے دروازے کے قریب لا کر رکھا گیا, تو جب عرض کیا گیا کہ ابو بکر حاضر ہیں اور آپ کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت کے طالب ہیں, تو دروازہ مبارکہ خود بخود کھل گیا اور اندر سے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مد بھری آواز آنے لگی, ادخل الحبیب الی الحبیب فان الحبیب الی الحبیب, کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو, کہ حبیب ان کے لیے مشتاق ہے, ان کے لیے مشتاق ہے, ان کا شوق رکھتا ہے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شانہ اقدس کے قریب لٹا دیا گیا, آپ کا جو سر مبارک ہے وہ سرکار کے شانہ مبارک کے پاس بالکل قریب. تو یہ یار غار بھی, یار مزار بھی, اور جب محشر برپا ہوگا اس وقت بھی سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مزار پرنوار سے تشریف لائیں گے, سب سے پہلے آپ تشریف لائیں گے میدان محشر کے لیے, تو اس وقت آپ جب باہر تشریف لائیں گے تو سیدھے ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے, الٹے ہاتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے, اور انشاءاللہ پیچھے پیچھے جنت البقیع اگر نصیب ہو گیا تو ہم سب ہوں گے انشاءاللہ, کہ ان کے پیچھے اہل بقیع ہوں گے, جنت البقیع میں دفن ہونے والوں کا جلوس ہوگا, پھر اہل معلا مکہ مکرمہ کے قبرستان کے جو لوگ ہیں جنت المعلا, جنت المعلا لوگ کہتے ہیں, اصل لفظ معلا معلا نہیں ہے, معلا جنت المعلا, تو اہل جنت المعلا ہوں گے پیچھے, تو انشاءاللہ اپنے تو بقیع میں جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ, دو میں 10,000 صحابہ جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں, تو انشاءاللہ جنت البقیع مل گیا تو وارے نیارے ہو جائیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جس سے تم میں سے جس سے ہو سکے تو وہ مدینے میں مرے, کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. میرے آقا امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ جھوم گئے اور فرمانے لگے, طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. سبحان اللہ, عاشق اکبر کی کیا شان ہے, جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے, سر بانی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً عاشق اکبر تھے, اللہ تعالیٰ ان کے عشق حقیقی سے ہم سب کو متمتع فرمائے اور ہمیں بھی عشق عطا فرمائے. اے میرے پیارے سائیں بھائیو, عشق ان میں جہاں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا تو اس کا اظہار کردار سے بھی تھا, یہ عاشق تھے اور ہم بھی خوب عاشق بنتے ہیں, لیکن یہ سوچو میرے پیارے سائیں بھائیو, کیا یہ بھی واقعی عشق ہے اور عشق حقیقی ہے کہ جن کا عشق ہمارے دل میں ہے ان کو ناراض کیا جائے؟ باپ سے محبت ہے, ماں سے الفت ہے تو ماں اور باپ کا دل ہم نہیں دکھاتے, بچے سے محبت ہے تو بچے کو ہم راضی رکھتے ہیں. مثلا بچہ اگر مچل جائے کہ مجھے پھلا کھلونا چاہیے تو پیسے نہ بھی ہو تو باپ کسی طرح بھی ادھار کر کے بعض اوقات کچھ رقم لے کر وہ کھلونا اس کی مرضی کا لا کر دیتا ہے کہ میرے لاڈلے کا دل ٹوٹ جائے گا. تو محبت جس سے کی جاتی ہے اس کو رنجیدہ نہیں کیا جاتا. تو اے میرے پیارے بھائیوں, یا یوں کہوں اے نادان عاشقوں, تمہارا عشق بھی کیسا ہے؟ تم کہتے ہو ہمیں سرکار سے محبت ہے, بہت عشق ہے. سرکار فرماتے ہیں, جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اللہ کے حبیب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو تم اللہ کے حبیب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی پرواہ نہیں کرتے ہو, نماز میں غفلت کرو, تو یہ تمہارا میرے بھائیوں کون سا عشق ہے؟ جس سے محبت کی جائے اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو نظر انداز کر دیا جائے, یہ کون سا عشق ہے؟ جن سے محبت کی جائے وہ رمضان المبارک کے روزوں کی تاکید کریں, بہت کچھ فضائل بھی بیان کریں, لیکن ان روزوں سے اعراض کیا جائے, روح گردانی کی جائے, انہیں نہ رکھا جائے, یہ کہاں کہاں. یہ تراویح کی تاکید فرمائیں اور تم سے تراویح نہ پڑھی جائے, اگر پڑھ بھی لی تو رسم تراویح 3 روزہ یا 6 روزہ یا 5 روزہ یا 4 روزہ 6 روزہ پڑھ کر یہ سمجھے کہ ہم نے بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا, اور عشاء کی نماز بھی رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں گول کر دی, بڑا عشق ہے آپ کا, اور آپ کے عشق پر مجھے حیرت کیوں نہ ہو کہ یہ فرمائے کہ داڑھی بڑھاؤ, یہودیوں کی سی شکل مت بنو, اور تم بڑے شوق سے ہنس ہنس کر فخریہ روزانہ شیو بناتے ہو, یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن بناتے ہو, کوئی چار دن میں بناتا ہے, کوئی آٹھ دن میں بناتا ہے. بہرحال یہ آپ بتائیے, سیریس ہو کر سوچیں کیا یہ آپ کی محبت ہے, آپ کا عشق ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو ان کے دشمنوں جیسی شکلیں بناتے ہو, جس سے محبت کرتے ہو ان جیسے بال تم سے نہیں رکھے جاتے, انہوں نے ہمیشہ زلفیں رکھی ہیں نہیں, صرف احرام سے باہر ہونے کے لیے. حج کے موقع پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرایا, یعنی کہ سر اقدس کے سارے بال جو تھے وہ اتروائے, ورنہ ہمیشہ جو تھے کبھی آدھے مبارک کان تک, کبھی پورے کان مبارک تک, اور کبھی اگر بال مبارک بڑھ گئے تو گردن شریف تک جو شانوں سے چھو جاتے ہیں, شانوں کندھوں سے نیچے کبھی آپ نے بال نہیں بڑھائے, شانوں تک چھو جاتے ہیں, بوسے لیتے ہیں سرکار کے, تو ان کو گیسو کہتے ہیں زلفیں. اور گیسو پر تو میرے آقا امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت نے ایک پوری نعت شریف لکھی ہے, چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو, حور بڑھ کر شکن ناز پر وارے گیسو, آخری حج غم امت میں پریشان ہو کر, یعنی بکھر کر, پریشان ہونا بکھرنا, آخری حج غم امت میں پریشان ہو کر تیرہ بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو, یعنی گیسو بھی خم ہو گئے اور ہم تیرہ بختوں, یعنی کہ تیرہ بخت مانے جس کی قسمت اندھیری ہو, ان کی شفاعت کے لیے وہ گیسو بھی گویا فریاد کر رہے تھے. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, صبح عارض پر لٹاتے ہیں ستارے گیسو, یعنی آپ اس قدر تیل استعمال فرماتے تھے. آج کل تو فیشن ہے, لوگ خشک بال رکھتے ہیں, وہ ڈرائی کراتے ہیں اس کو مشینوں سے, ہیئر ڈرائی کراتے ہیں خشک, یہ سنت نہیں, کثرت سے آپ تیل مبارک لگاتے تھے, اور وہ زلفے مبارک سے کبھی کبھی تو تقاطر ہوتا تھا, ستارے جھل ملاتے تھے اور وہ آپ کے کندھے مبارک پر قربان ہوتے تھے, شانے مبارک قطرے ٹپکتے تھے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے اس کی بہت پیاری تشبیہ فرمائی, آپ اگر اس کے معنی پر غور کریں گے جھوم جائیں گے. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اے رضا رحمت اللہ, سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گیسوئے خمدار سے جو تیل کی بوندیں ٹپکتی ہیں, یہ حقیقت میں تیل کی بوندیں نہیں ہیں, تیل کی بوندیں نہیں ہیں تو کیا ہے, انہوں نے تشبیہ دیا اعلیٰ حضرت نے, یہ عشق کی زبان ہے. آپ کے تشبیہ کس سے دی, صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو, اس کو سمجھے, عارض مانے چہرہ, اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ بہت تابہ تھا, چمکدار تھا, روشن تھا, منور تھا, صبح یعنی روشن, صبح روشن ہوتی ہے, اور گیسو یہ سیاہ تھے آپ کے, تو گیسو کو رات سے آپ نے تشبیہ دی اور چہرے مبارکہ کو صبح سے تشبیہ دی, اور ٹپکنے والے قطروں کو آپ نے ستاروں سے تشبیہ دی. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, صبح عارض پر لٹاتے ہیں ستارے گیسو.